استنى الظروف كام؟ كام değer؟ Aynı zamanda bizim hiçbirimizin tanımadığı, yakınlardan da olmayan birisi çıka gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerinin dibine oturarak "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'dan haber ver." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ın 5 şartını zikrederek İslam'ı anlatır. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek. Kalbinde de doğru söyledi. Sönmez diyor ki, takip ediyorduk, hayret ettik. Bilmeyen birisiymiş gibi soruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorusuna cevap verdikten sonra sanki bilip de imtihan eden birisiymiş gibi evet, doğru söyledim diyor. Akabinde bana imandan haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun 6 şartını sayarak Allah'a iman etmek, kullara iman etmek, iman etmek, hayra ve şerre, yani kadere iman, öldükten sonra dirilme, bahse iman diye sayıyor 6 şartı. Yine akabinde doğru söyledim diyor. Hazreti Ömer takip ettik, hayret ettik. Bilmeyen birisiymiş gibi soruyor. Bilip de imtihan eden birisiymiş gibi hissediyor. Sonunda doğrudan sonra ihsandan soruyor. Ve kıyametten, kıyamet alametlerinden soruyor. Alakalı olan tarafı burası değil. Akabinde adam kayboldu diyor. Biraz sonra. Asol ettik, baktık falan görünmüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Ömer, bildiniz mi bu kimdi? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü de cevaben bir gelen Cibril'de size dininizi öğretmeye geldi. Hadis-i şerifte görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imandan, yani İslam'dan soruyor. Bildiğimiz şekliyle İslam'ın 5 şartıyla anlatıyor. İmandan soruyor. Yine bildiğimiz şekliyle 6 şartıyla anlatıyor. Kavimde de Cibril'de gelen size imanınızı öğretmeye geldim. Dininizi öğretmeye geldim. İman, iman tek manaya delalet eden iki kelime olarak anlatıyor. Bugün kimisi de yok mu? Yoksa anlattığımız var imanın 70 küsur şurada olduğu 70 küsur şurada manasında değildi. Yani imanın belli bir adet ve cüze ayrıldığını gösterir. İmanın tasdikin birinci mertebesi olduğunu söylemiştir. Allah ve Allah Azze ve Celle biz iman ettik diyen Araplara, biz ettik diyen Araplara imanlarını nefyediyor ve İslamlarını ispat ettiriyor. Evde İslam'ın varlığı söyleniyor, imanın yokluğu, yok olan imana sebep var olan İslam'ın geçersiz olduğu. Hani belki dertli olmayan arkadaşlar irtibatı kuramazlar. Burada ise şu en son anlattığım Cibril hadisi dediğimiz olayda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk manaya delalet eden iki kelime olduğunu söylüyor. Yani İslam şartlarıyla beraber, iman şartlarıyla beraber din dediğimiz müessesat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir hadis-i şerifte ise Buhari'de zekat bahsinde, iman bahsinde, Müslim'de iman bahsinde İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle bir hadis nakledildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Abdülkays kabilesinin elçileri geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme derler ki, ey Allah'ın Resulü, bizimle sizin aranızda Mudar kabilesi denilen bir kabile. Kafir, daha hala İslam'a girmemiş bir kabile. Onlardan çekindiğimizden dolayı size harbin yasak olduğu, yani herkesin ihtiram gösterdi, haram aylardan başka bir zaman gelemiyoruz. Binaenaleyh bu kısa ziyaretimizde bize öyle şeyler öğret ki o öğrettiğin şeyleri yaparak cennete gidelim. Arkamızdaki bıraktıklarımıza da anlatalım. Yani bizi elçi olarak size yollayanlara anlatalım. Onlar da bu sebeple cennete girsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi emrederim ve dört şeyden de nehy ederim. Allah'a iman etmenizi emrederim diyor. Akabinde beklemeden kendisine has bir üslup ile bil Allah'a iman etmek nedir? Allah'a iman etmek nedir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen devam ederek Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, zekatı vermemiz, namazı kılmamız ve zekatı vermemiz diye devam ediyor. Abdülkays kabilesinin elçilerine emretmiş olduğu şeyleri sıralarken birincisi olarak Allah'a iman etmeni emrediyorum. Ve Allah'a imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz diye soruyor. Akabinde de Allah'a iman etmeyi anlatıyor. Allah'a iman ederken az önceki Cibril hadisinde saymış olduğumuz, sıraladığımız İslam'ın şartlarını imanın tarifi olarak zikrediyor. Az önce Cibril hadisinde İslam'ın şartları olarak saydığımız esasları burada Allah'a imanın tarifinde zikrediyor. Halbuki Cibril hadisinde İslam'ın şartları diyerek belli bir silsileyi saymıştı. İmanın şartları diyerek de belli bir silsileyi saymıştı. Bu ikisinin adına toptan din demişti. Bu gelen Cibril ve size dininizi öğretmeye geldi diyor. Binaenaleyh iman ve İslam, İslam ve iman tek manaya delalet eden iki kelime olarak anlatılıyor ve adı da din. Cibril hadisinde farklı farklı şeylermiş gibi anlatılıyor ve öyle. Bedevilerin, Medine münafıklarının biz iman ettik deyip Allah'ın Resulüne onlara de ki siz iman etmediniz ama Müslüman olduk deyiniz de diyor. İmanlarını nefy ediyor, İslamlarını tespit ediyor. Nefyin sebebi de, imanlarını nefyedişinin, reddedişinin sebebi ise daha hala iman kalplerinize girmemiştir diyor. Burada imansız bir İslam'ı geçersiz kılıyor. Burada imansız bir İslam'ı geçersiz kılıyor. Ayrı ayrı şeyler olarak zikrediyor. Cibril hadisinde de ayrı ayrı bir izah. Allah'a iman mevzuunda ise Allah'a imanı anlatırken İslam'ın şartlarını Allah'a imanın tarifinde zikrediyor. Bu görülüyor ki iman ve İslam bir yerde ayrı ayrı şeyler, birinin yokluğu birisini geçersiz kılıyor. Ama bir yerde ikisi de aynı şey oluyor, birbirinin tarifi ve izahı olarak zikrediliyor. bu farklılığın sebebi şöyle bir ifadeyi ortaya çıkarıyor. İmansız bir İslam'ın geçersiz olduğu ve İslamsız bir imanın da geçersiz olduğu bir yerde birbirinin mütelazımı oluyor. Birisi olmazsa öbürküsü de geçersiz. Yani yokmuş gibi kabul ediliyor. Bunu izah eden, yani İslam'ın ve imansız bir İslam'ın, İslamsız bir imanın geçersiz olduğunu izah etmediyse şöyle diyor. Münafıkların, Medine münafıklarının sözlerinde de izah ettiğimiz gibi imansız bir İslam'ın geçersiz olduğunu söylemişti. Burada yalnız anlaşılan şu: biz iman ettik diyen Araplara de ki onlara siz iman etmediniz, Müslüman olduk deyin. Çünkü daha hala iman kalplerinize girmemiştir diyor. Mevzumuzdan alakalı olarak çıkardığımız netice şu: burada kalpteki tasdike, tasdiki anlamıştınız. Tasdik, Allah'a iman, üç merhalede gerçekleşir. Kalben itikad, dil ile itikad, azalar ile amel demiş. Toptan bu üçü iman dediğimiz müessesenin eyleme dönüştüğü şeklidir. Ama de ki onlara siz daha iman etmediniz, Müslümanlar olduk deyiniz derken kalplerine girmeyiş, yani kalbi tasdikin olmayışı sebebiyle iman kelimesini burada sadece kalpteki tasdike ıtlak ediyor. Biz Müslüman olduk deyiniz deyince de sözleriyle ikrarları ve azalarıyla amellerine de İslam adını veriyor. Neyi gösteriyor? Eğer yani İslamsız bir imanın geçersiz olduğundan, imansız bir imanın geçersiz olduğu, İslam ile imanın bir yerde aynı, bir yerde ayrı şeyleri ifade ettiğini gösterir. Bundan neyi anlıyoruz? İslam ile imanın arasındaki fark gündeme geliyor. Bu da ne demek? İman ile İslam arasındaki farka gelince, İsimlerin farklı olduğu gibi delalet ettikleri manalarda farklı mıdır acaba? Yani iman imanın şartına, İslam İslam'ın şartlarına delalet ediyor. İsimlerin farklı olduğu gibi acaba delalet ettikleri mana da mı farklıdır? Yoksa isimler farklı, delalet ettikleri mana tek midir? Bunun ikisi az önce anlattık. İsimler farklı, delalet ettiği mana tek, iman ve İslam dinin adıdır. Tek manaya delalet eden iki kelime oluyor. İsimlerin farklı olduğu gibi müsemmalar da farklı oluyor. Aynen münafıkların biz iman ettik deyip siz iman etmediniz, Müslüman olduk deyiniz diye deyin dediği yerde de burada imanı kalbi tasdike has kılıyor. İslam'ı ise dil ile ikrar, cevari ile amele taksis ediyor. Bunun ikisi de var. Bu iki isim, yani iman ve İslam kelimeleri münafıkta farklı, Müslüman'da ise tek manaya delalet eden iki kelime oluyor. Farklılığı neredeymiş? İman ve İslam'ın aynen iki isim ve farklı manaya delalet etmeleri münafıktadır. Çünkü münafıklar dil ile iman ettiklerini ve Müslüman bir topluluk içerisinde yaşadıklarından dolayı, namaz kılıp oruç tutmalarından ötürü onlara Müslüman deniliyor gönüllü görünüşte. Yani zahiren emirlere teslim olanlar. Fakat kalplerinde iman olmaması hasebiyle bunlarda İslam'ın delalet ettiği mana farklıdır. Eğer bir münafık kastediliyorsa Müslüman, burada imanla İslam farklı oluyor. Ama bir Müslümana kalbi tasdikin olduğu itikadın, dil ile ikrarın olduğu, azalar ile amelin varlığında birisine Müslüman denildiği zaman bundan maksat hem iman ve hem de dindir. Bu neyi gösterirmiş? Bu iki isim, yani iman ve İslam kelimeleri münafıkta farklı, Müslüman'da ise tek manaya delalet eden iki kelimedir. Zira münafıkın dil ile ikrarı ve cevarih ile ameli ne İslam denilmiştir. Bu ise sadece malının ve canının korunmasına yarar demiş, ahkamını gündeme getirmiş. Ama eğer bunlar farklı mevzuları işliyorsa, İslam'ın imansız geçersiz, imanın da İslam'sız geçersiz olduğunu gündeme getirir. Bu münafıklara hakkındaki zikrettiğimiz ayet, imansız bir İslam'ın geçersiz olduğunu gösteriyor. Ama imansız bir İslam'ın da geçersiz olduğunu anlatan ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ve sadece Müslümanlar olarak ölmeye çalışın. Kitap burada iman edenlere. İman edenler burada umum manada anlaşılıyor. Yani kalben Allah'ı tasdik edip itikad edenler. Bunu anlıyor. Aslı yakalıyor. Çünkü bunun aksi olan ayet-i kerimede dil ile ikrar, azalar ile amele İslam dedi. Kalbe iman demişti. Eğer burada birbirinin geçerliliğini gündeme getiriyorsa kastı ne olurmuş? Ey iman edenler, ey kalpleriyle Allah'ı tasdik edenler, sakın ha! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Yani emirlere teslim olun. Allah'tan korkmak, Allah'ın emirlerini yapmak, nehilerinden sakınmaktır. Ey iman edenler, kalpleriyle tasdik edenler, kalpleriyle itikad edenler, dil ile ikrar, cevarih ile de amel ederek ölmeye çalışın. Yani Müslümanlar olarak ölmeye çalışın diyor. Değilse sizin kalbi tasdikiniz hiçbir işe yaramaz. Ve bu naslanda neyi ispat ediyor? İslamsız bir imanın geçersiz olduğudur. Eğer Müslümanda olan iman, münafıkta olan İslam'dan gayrısı olmasaydı, bu ifadeyi iyi anlayın. Eğer az önce Bedeviler hakkındaki ayeti ele alarak söylüyorum. Eğer Müslüman'da olan iman, münafıkta olan İslam'dan gayrısı olmasaydı, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, öylece korkun ve sadece müminler olarak ölmeye çalışın demesi gerekirdi. Bunu anlatabildim mi? Yani, eğer Müslüman'da olan iman, münafıkta olan İslam'dan gayrısı olmasaydı, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun ve sadece müminler olarak ölmeye çalışın demesi gerekirdi. Halbuki ayette sadece Müslümanlar olarak ölmeye çalışın diyor. Demek ki, tekrar onu ifade edeyim, eğer münafık kastedilirse İslam'la iman farklı manaya delalet ediyor. Müslüman kastedilirse aynı manaya delalet eder. Birbirinin geçerliliği mevzu bahis olursa imanla İslam ikisi birbirinin mütelazımı olur. İman olmazsa İslam geçersiz, İslam olmazsa iman geçersiz oluyor. Halbuki ayette ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekirse öylece korkun. Allah'tan nasıl korkulması gerekirse öylece korkun ayetini kastediyoruz. Halbuki ayette iman, tasdik edenlere tasdikiniz yetersizdir. Müslüman, emirlere teslim, nehilerden sakınanlar olarak ölmeye çalışın diye uyarıyor. İmanın kalple itikad, dil ile ikrar, azalar ile amel, bu üçlü merhaleyi anlatırken İbn-i Kayyum el-Cevzi'den vermiş olduğum misali hatırlayın. Yani habercinin emin olduğu, getirdiği haberin doğru olduğunu söylemek hiçbir şey ifade etmiyor ta ki kaderin gereği olan muktezasınca hareket etmediğiniz müddetçe. Başka bir, bu mevzuyu izah eden başka bir ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ ثُمَّ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmezler ta ki. Burada imanı bir şeye binaen geçerli kılıyor. Rabbine, hayır Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş sayılmazlar ta ki. Yani Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden hiçbir sıkıntı duymadan emirlere ve nehirlerine teslim olmadıkça, buradaki teslimden maksat neymiş? Tamun tezahürüdür. Çünkü iman var. Bakın, onlar Rabbine yemin olsun ki iman etmiş sayılmazlar. Ta ki aralarındaki çıkan bir ihtilafa binaen seni hakem yapıp vermiş olduğun hükme hiçbir sıkıntı hissetmeden gönüllerinde teslim olmadıkça, yani gelen emirleri yapıp nehilerden sakınmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar. Bu ayeti kerimede teslimiyetsiz, yani İslamsız imanın geçersiz olduğunu vurguluyor. Bununla ne gibi bir mana çıkıyor ortaya? İmandan maksat teslim, imandan maksat tasdik, İslam'dan maksat da teslim olmaktır. Teslimiyet ise sadece dil ile ikrar